NPO Radio 1. Willemijn Veenhoven. Goedemiddag. Vrouwen komen er bekijkt af in wetenschappelijk onderzoek. Dat bleek onlangs weer uit Amerikaans onderzoek naar de gezondheid van topsporters. Maar het probleem is breder. En die blinde vlek in de wetenschap heeft grote gevolgen. Daarover hoor je zometeen meer hier in de Nieuws BV. Maar eerst naar Rome voor de uitvaart van Paus Benedictus. Het uitgebreide NOS-journaal Jan van der Putten. Op Sint-Pietersplein in Vaticaanstad is de mis voor de overleden gepensioneerde paus Benedictus afgelopen. Correspondent Angelo van Schaik, die is bij een microfoon gestaan. Jij was erbij. Hoe was het, Angelo? Nou, vooral heel erg koud en mistig. De Sint-Pieterskoepel was vanochtend in een dikke mist gehuld. En dat is misschien ook wel de reden dat er veel minder mensen waren dan verwacht. Ik schat dat er zo'n 50.000 pelgrims naar Rome waren gekomen om afscheid te nemen van emeritus paus Benedictus. De Italiaanse politie had op ongeveer het dubbele gerekend. Er waren wel opvallend veel mensen uit Duitsland, en dan met name uit Beieren. En die stonden, de eerste althans, al vanochtend om 4 uur in de rij. En ze moesten nog wel tot 9:15 ongeveer wachten. Toen werd de bar met daarop de voormalige paus, met daarin de voormalige paus, door 12 dragers naar buiten gedragen, naar het bordes voor de kerk. De rouwlokken klonken, een koor begon te zingen en pelgrims begonnen te applaudisseren. Een enkeling schreeuwde zelfs om Santo Subito, een snelle heiligverklaring van Benedictus. Indrukwekkend dus wel. En toen begon de mis. Ja, die mis, ook voor de katholieke kerk zelf was het allemaal nieuw, want dit gebeurt nooit, dat een zittend paus een voormalig paus uitdraagt, zeg maar. Wat was er opvallend aan die mis? Nou, formeel werd hij dus inderdaad opgedragen door de huidige paus, de paus Franciscus. Dat is de eerste keer dat voorkomt in 600 jaar, dat een zittende paus zijn voorganger begraaft. Maar hij moest door aanhoudende knieproblemen een groot deel van de taken overdragen aan kardinaal Battista Re. De paus zelf zat op een stoel vlak bij de kist van Benedictus XVI. Hij deed wel de belangrijkste taken in de mis, zoals het zegenen van het lichaam van zijn voorganger en ook het uitspreken van de preek. En in die preek prees Franciscus zijn voorganger om zijn toewijding, zijn eerlijkheid, zijn vriendelijkheid en vooral ook zijn wijsheid. Dat alles was vanochtend. Ja, hoe gaat het nu verder? Nou, na de mis werd de kist de Sint-Pieter weer ingedragen. Daar zal Benedictus de 16e worden bijgezet in de catacomben onder de kerk. En dat wordt in de tombe van die toebehoorde aan zijn voorganger Johannes Paulus II. Want die is sinds zijn heiligsverklaring weer verplaatst naar een tombe in de kerk zelf. Correspondent Angelo van Schaik over die uitvaart van paus Benedictus. De tijdelijke opvang voor asielzoekers in de stad Groningen blijft langer open. De gemeentelijke opvang met 100 plaatsen zou sluiten in april. Maar inmiddels is het beheer overgenomen door de landelijke opvangorganisatie COA. De vestiging in Groningen is de eerste waar dat gebeurt. Afgelopen jaar was het in het centrum Ter Apel, ook in Groningen, overvol. Het kabinet deed toen een dringend beroep op gemeenten om ook asielzoekers op te vangen. De Britse prins Harry claimt dat hij 3 jaar geleden is geslagen door zijn broer, kroonprins William. En dat is gebeurd tijdens een ruzie over Harry's vrouw Meghan Markle. Dat staat allemaal in de autobiografie van Harry, die volgende week verschijnt. De Britse krant The Guardian heeft dat boek al ingezien. Na het huwelijk van Harry en Meghan verslechterde de relatie met de rest van de koninklijke familie. Bij de ontmoeting zou William Markle lastig, grof en irritant hebben genoemd. Volgens Harry greep William daarna bij de kraag, trok ook nog een halsketting kapot en sloeg Harry tegen de grond. Korpschef Henk van Essen pleit voor illegale vuurwerkhandelaren voortaan te behandelen als wapenhandelaren. Dat zei hij in het programma Sven op 1, hier op Radio 1. Het wordt hoog tijd dat wij de illegale vuurwerkhandelaar niet als een soort vuurwerkhandelaar typeren, maar het zijn gewoon wapenhandelaars wat mij betreft. En die horen ook op die manier gewoon aangepakt en afgestraft te worden. Juist, met andere woorden, vuurwerkhandelaren bestaan niet meer, het zijn wapenhandelaren. Nee, illegale vuurwerkhandelaren. Laat ik die dat zwaardere werk die doen. Die dat zwaardere werk doen, dat denk ik aan de cobra's en nog zwaarder. Ja. En dat speelt niet trouwens alleen in de jaarwisseling. Daar worden we ook mee geconfronteerd in de georganiseerde criminaliteit. Daar worden we geconfronteerd bij voetbalwedstrijden. Ja. Als het de hooligans zich tegen ons keren. En wat mij betreft moet het stigma van illegaal vuurwerkhandelaar af. Het zijn wat mij betreft wapenhandelaars en die horen op die manier ook aangepakt en afgeschaft worden. Volgens de politie wordt tegenwoordig veel illegaal vuurwerk via internet verhandeld. De geplande voorstellingen van het Kerstcircus in Haarlem gaan deze week gewoon door, ondanks de val van een acrobaat gisteren. Die man blijkt meerdere ribben te hebben gebroken. Dat gebeurde tijdens zijn act Wheel of Death. Een ronddraaiende constructie met aan beide kanten een rad waarin de acrobaten rondlopen. In Utah in de Verenigde Staten zijn 8 doden gevonden in een huis, onder wie 5 kinderen. Ze waren allemaal doodgeschoten. De politie had een telefonische tip gekregen om eens bij dat huis te gaan kijken. Waarom die 8 mensen zijn doodgeschoten en wie dat telefoontje pleegde is niet bekend. En er is nog steeds geen voorzitter gekozen voor het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Vanavond om 6:00 Nederlandse tijd gaat de vergadering daarover verder. De beoogde Republikeinse voorzitter McCarthy geeft de strijd nog niet op. Hij probeert zo'n 20 fractiegenoten die hem eigenlijk niet als voorzitter willen hebben te overtuigen. Het NOS-journaal. China en de Taliban gaan een deal sluiten over olie. Een Chinese onderneming gaat $150 miljoen per jaar betalen om die olie te gaan winnen in het noorden van Afghanistan. Buitenlandredacteur Davy Boerema. Hoe bijzonder is die deal? Ja, het gaat om een contract van 25 jaar, wat per jaar, de eerste paar jaar, $150 miljoen per jaar moet gaan opleveren. Na 3 jaar gaat dat bedrag omhoog. En het is voor het eerst sinds de Taliban aan de macht kwam, dat in 2021, dat er zo'n grote internationale deal is gesloten. En de Taliban, ja, die verdienen daar geld mee. Hoe staan ze er eigenlijk voor, financieel gezien? Ja, de economie ligt eigenlijk op zijn gat. Toen de Taliban aan de macht kwam, werden in essentie de sancties die tegen de Taliban golden, de sancties op Afghanistan. Waardoor buitenlandse tegoeden werden bevroren, hulpgelden kwamen stil te liggen. En daardoor is de armoede in Afghanistan erg groot. 95% van de huishoudens kan niet genoeg geld niet genoeg voedsel op tafel krijgen. Afghanistan is een internationale paria geworden. En dat is niet goed voor de economie. Ja, sancties ook tegen dat land. En dan zegt China, nou, wij willen wel zaken doen. Ja, waarom eigenlijk? Ja, het Westen kiest er dus voor om economische druk op te leggen en daardoor mensenrechten op tafel te leggen. Willen ze daarmee verbeteren? China kiest, of de Chinezen kiezen een andere manier. Die willen invloed houden door juist met het regime te blijven werken. Ze hebben daar 2 belangrijke redenen voor. De grondstoffen. Afghanistan is rijk aan veel verschillende grondstoffen. Bauxiet, koper, noem maar op. Het gaat om een bedrag van triljoenen die daar in de grond zitten. Andere reden is dat ze bang zijn voor terrorisme, wat zij zeggen, van Oeigoeren die daar in Afghanistan zitten. En dat willen ze onder controle houden, want Afghanistan deelt de grens met Xinjiang. Ja, zouden er ook nog andere landen zijn die ook zaken gaan doen met de Taliban? Ik denk dat de Russen ook nog steeds contact hebben gehouden, maar daar heb ik verder nog niks van gehoord. Davy Boerema, buitenlandredacteur. Dank je wel. Californië heeft een noodtoestand uitgeroepen vanwege zware regenbuien en windstoten. Door het slechte weer zitten al meer dan 95.000 huishoudens in de kustgebieden zonder stroom. Tientallen vluchten vanuit San Francisco zijn geannuleerd. En bewoners van Noord-Californië krijgen het advies om niet de weg op te gaan. Op Oudejaarsavond had het noorden ook te maken met noodweer. Toen kwamen in Californië zeker 2 mensen om het leven. Het lijkt erop dat oud-Ajax-ziet Daley Blind een contract gaat tekenen bij de Duitse club Bayern München. De Telegraaf meldt dat de 32-jarige Blind vanochtend op Schiphol werd gesignaleerd en dat hij naar Zuid-Duitsland is vertrokken. En op sociale media zijn beelden gedeeld waarop Blind te zien is in München. De voetballer zou bij Bayern een contract tekenen tot het eind van het seizoen met een optie voor nog een jaar. Blinds contract bij Ajax werd een week geleden ontbonden. 9:12, het weer nog. Van het zuidwesten uit wordt de bewolking dikker en later vanmiddag en vanavond komt er wat motregen. Het wordt een graad of 11. Het waait stevig. Morgen eerst buien, later opklaringen en ook dan een graad of 11. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Crayon kozijnen. Het is sale op topcollectie bij Goossens. Met korting tot 50% op meer dan 3000 items creëer je nu extra voordelig ultiem mogelijk in je eigen interieur. Ontdek de sale in onze winkels of op goossens.nl. Omdat je geen tankbonnetjes schildert. Omdat je geen tankbonnetjes stuukt. Of timmert. Of programmeert. Daarom laat je die bonnetjes over aan Move Move. Eén tankpas. Eén factuur voor tanken, wassen en parkeren. Wel zo handig voor je BTW. Ga naar movemove.com. Powered by Multitankcard. Tijd voor een van onze 500 thuisstudies. NHA.nl. Rij je elektrisch of hybride? Move Move heeft ook een zakelijke laadpas. Movemove.com. Ga voor Excel of een andere beroepsopleiding. NHA.nl. Caesar en Cleopatra. Passie en strijd. Händels geliefde barokopera Giulio Cesare. Vanaf 16 januari bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. NHA thuisstudies. Nu met gratis koptelefoon of tablet. NHA.nl. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden. Die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. NPO Radio 1. Willemijn Veenhoven, de Nieuws-BV. Een hele goede middag. In de nieuwste podcast van Gabrielle Adair staat nu eens een keertje niet Mark Dutroux centraal, de Italiaanse maffia of een kasteelmoord, maar de familie Profita. Gabrielle's eigen familie, die eind jaren 60 uit Sicilië emigreerde naar Rotterdam. Zometeen is Gabrielle mijn te gast hier bij mij. Roos Abelman die komt vandaag tot ons vanuit het Zutphense Volkshuis. En cabaretier Lisa Loep die komt zich druk maken. Dat allemaal na 12:30, maar nu eerst op de vlucht voor de lucht. De Nieuws-BV. Nederland telt 1,2 miljoen mensen met een chronische longziekte. Al dus patiëntenorganisatie Longfonds. 2/3 daarvan ervaart gezondheidsklachten door luchtvervuiling. Met name stikstofdioxide en fijnstof zijn de grote boosdoeners. 1 op de 8 patiënten overweegt daarom wel eens te verhuizen. Maar de vraag is, heeft het vluchten voor de luchtverontreiniging in Nederland wel zin? Hans in het Veen, goedemiddag. Goedemiddag. U bent longarts bij het Franciscus Gasthuis. Luchtvluchtelingen uit grote steden, goed woord ook trouwens, luchtvluchtelingen. Heeft u dat bedacht? Mooi, hè? Nee. Goed. Ja. Luchtvluchtelingen uit grote steden die vertrekken veelal naar het oosten van het land met het idee dat de luchtkwaliteit daar beter is. Is dat ook echt zo? Nou ja, allereerst is het goed om te realiseren dat de luchtkwaliteit in de grote steden in Nederland echt onvoldoende is. Ja. Rotterdam zelfs is een van de meest vervuilde steden ter wereld. Notabene liet een recent onderzoek zien. Dat is verrassend voor als we in Nederland zitten, maar het is echt zo. Mm-hmm. Maar dat gezegd hebben, is de luchtkwaliteit in grote delen van Nederland ook onvoldoende. Mm-hmm. En dan zou je uit een grote stad verhuizen naar een gebied waar je ook in de problemen komt. Mm-hmm. Het is daarbij ook goed om te realiseren natuurlijk wat de lokale situatie is, maar de luchtkwaliteit in grote delen van Nederland is onvoldoende. Ja, want aantallen mensen gaan naar het oosten. Is het daar veel beter dan in de Randstad? Ook in het oosten heb je luchtverontreiniging. Bijvoorbeeld de Rijnmond heeft de scheepvaart als probleem. Maar het oosten des lands heeft de intensieve veehouderij. En daar wordt veel fijnstof geproduceerd. Dus het stikstofprobleem is niet alleen een grondprobleem, maar ook de intensieve veehouderij heeft een probleem met fijnstof. En wat doet dat voor je longen? Het geeft een soort chronische ontstekingsreactie in je luchtwegen, maar ook zelfs in je hele lichaam, in je bloedbaan. Ja. En die chronische ontsteking leidt tot astma. 1 op de 5 kinderen met astma heeft dat door een slechte luchtkwaliteit. Je kan COPD krijgen. Zo'n 10% van de mensen met longkanker is waarschijnlijk luchtkwaliteit gerelateerd. Zo. Maar ook hart- en vaatziekte speelt slechte lucht een belangrijke rol. Maar daar schrik ik wel van. 10% van de mensen met longkanker, dat komt door luchtverontreiniging. waarschijnlijk. Ja, er speelt in ieder geval roken, is niet roken gerelateerd en lijkt de omgeving, dus luchtkwaliteit, een probleem te zijn. Ja, nou goed, de mensen vertrekken dus naar het oosten, maar daar is de kwaliteit ook niet goed. Een aantal van uw patiënten is naar Zeeland verhuisd. Is dat wel een goede optie? Ook daar hangt het er vanaf waar je gaat zitten. Je moet je realiseren dat langs de kust enerzijds door de wind weliswaar een heleboel luchtverontreiniging verwaait, maar ook de scheepvaart kan laag langskomen. En het hangt er ook vanaf hoe de wind staat met de industrie in de buurt. Dus het gaat. Je moet echt ter plekke kijken waar je naartoe zou gaan. Ja, maar dan is de vraag, waar dan wel naartoe? Ja, dat is een hele lastige. Nou ja, allereerst moet je natuurlijk afvragen of het niet goed gaan van je longziekte door de luchtkwaliteit komt, of dat er iets anders speelt. Ja. Want als je verhuist, je neemt jezelf mee. Als je het probleem eerst meeroken is, of een huisdier, of niet voldoende medicatie, dan moet je dat eerst oplossen. Ja. En dan moet je daarna eens gaan kijken wat er nog meer voor opties zijn. Ja, als je kijkt in Nederland, is Noordoost-Groningen nog de schoonste plek, zal ik maar zeggen. Ja, ik zag een kaartje en Groningen, Friesland en de Waddeneilanden, daar zit je goed. Ja, dat is correct. Maar goed, als wij uit Rotterdam allemaal naar de Eemshaven verhuizen, dan verplaatsen we het probleem. Dan is iedereen in de Eemshaven dan weer in de aap gelogeerd. Ja. En de mensen die dan naar Rotterdam verhuizen, die komen daar misschien wel in het probleem, omdat dat daar nog steeds vies is. Dus verhuizen is wat mij betreft, kan er voor een individu een oplossing zijn, maar het is natuurlijk niet voor Nederland een oplossing. Nee, maar even afgezien van verhuis je naar de Eemshaven, ik weet niet of daar heel veel werk is, volgens mij niet. Ook dat nog eens een keertje. Maar ik snap dat dat niet de oplossing is. Wat is dan wel de oplossing? Is die er? Nou, we moeten eigenlijk zorgen dat onze uitstoot gewoon drastisch vermindert. Mm-hmm. En daarin is de politiek eigenlijk aan zet. De WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, heeft heel recent de grenswaarden voor fijnstof en stikstofdioxide bijgesteld en sterk verlaagd. En daar moet Nederland ook aan voldoen. En de regering wenst dat te halen in 2050. Ja. En eigenlijk alle partijen in Nederland die daar ook over wat te zeggen hebben, zoals het Longfonds, maar ook de Longalliantie, longartsen, huisartsen, vinden dat veel te laat. 2030 moet haalbaar zijn. En dat is ambitieus. Maar als het geen pijn doet, dan is het ook niet ambitieus. En je moet je voorstellen, als het 2050 wordt in plaats van 2030, heb je 20 jaar lang meer problemen, meer leed. Ja, ja. En dan gaat het niet alleen maar om overlijdens, maar ook echt mensen die gewoon ziek zijn. Kortom, u maakt zich behoorlijke zorgen, zo te horen. Ik vind dat we echt een stap moeten maken, ja. Ja. En het is nu kijken naar het gras wat groeit. Het is erg vrijblijvend allemaal. En het is natuurlijk, het kan niet allemaal in één keer. Maar nu is het zo dat de rechter op een gegeven moment beslist dat er veranderingen moeten komen. Mm-hmm. Terwijl de overheid echt meer regie mag pakken. En dan bedoel ik ook de diverse ministeries, die moeten echt samenwerken om dit probleem op te lossen. Ja, kortom, overheid, hou je aan je afspraken. Daar komt het op neer, denk ik. Nou, maak afspraken. Ja, dat ook, maar ook de afspraken die er al liggen. Ja. Goed, ik dank u hartelijk. Ja, Hans in het Veen, longarts bij het Franciscus Gasthuis, dank. Meer van de Nieuws BV, volg ons op Instagram. Jutta Leerdam, die staat morgen in Hamar op de baan tijdens het EK Sprint. En onlangs, dat weet u nog wel, was er veel te doen over haar zware menstruatieklachten. Blijkbaar is dat nog steeds uitzonderlijk. Nou, in medisch onderzoek is de vrouw zwaar ondervertegenwoordigd. Slechts 9% van de sportmedische onderzoeken heeft specifiek betrekking op vrouwen. En niet alleen daar, maar ook breder is het een probleem dat mannen de standaard zijn. Van telefoons tot veiligheidsriem in de auto. Vrijwel alles is op een mannelijk lichaam afgestemd. De vraag is, hoe is het mogelijk? En is dat aan het veranderen? Janine Roeters van Lennep, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hallo, u bent internist vasculaire geneeskunde. U doet onderzoek naar hoe vrouwelijke hormonen invloed hebben op hart- en vaatziekten. En ik ga daar met u over praten. En ook met NOS-collega Sophie Frankemolen. Sophie, goedemiddag. Goedemiddag. Jij deed voor je documentaire A Reference Man onderzoek naar hoe het kan dat mannen nog steeds de standaard zijn. Want klopt. Want dat is zo, Sophie. Ja. Ja. Eventjes de cijfers, Sophie. Uit een Amerikaanse analyse van maar liefst 669 studies. Daar blijkt uit dat 71% van alle sportmedische studies alleen over mannen ging. En onderzoek exclusief naar vrouwen besloeg maar 9% van het totaal. Verbaast je dat? Helaas verbaast me dat echt helemaal niks. Dat ligt eigenlijk wel een beetje in de lijn der verwachting. Mm-hmm. Want zo gaat het op heel veel plekken in de medische wereld, maar ook allerlei andere dingen in ons leven. Is de boel nogal afgestemd en getest eigenlijk op een standaard mens. En een standaard mens betekent bijna altijd standaard man. Ja, een standaard man. En dan gaat het dus niet alleen, want waar jij hebt onderzoek gedaan in jouw serie gaat over allerlei. Ja, het gaat facetten. Onder andere ook over de medische wereld, maar ook over allerlei plekken in ons dagelijks leven waar we mee te maken hebben. Dus technologie, algoritmes, maar ook dingen als een auto of de temperatuur op je kantoor. Waarvan we denken dat is hartstikke neutraal. Ja. Maar dat het niet blijkt te zijn. Wat dus echt is afgestemd, niet stiekem, maar zonder dat we dat weten, op dat mannenlijf. Ja, want je noemt nu de temperatuur in het kantoor. Ik dacht altijd dat dat een grapje was. Ja, nee, dat is echt zo. Wat is daar het probleem ook alweer? Nou, het probleem is dat je zou kunnen zeggen, je kan niet iedereen tegelijkertijd blij maken. Maar het man- en het vrouwlijf hebben een nogal een ander metabolisme en gaan op een andere manier op met warmte. Mm-hmm. En er is ooit gewoon een standaard mens afgesproken. Ook binnen design onder andere. En die standaard mens zeggen ze, nou, daarvoor is dit de perfecte temperatuur. En dat is een van de redenen dat die vrouwen, misschien ook vrouwen die luisteren, het vaak kouder hebben op kantoor. En dat is natuurlijk eigenlijk bijna iets, je zou het bijna grappig of knullig kunnen noemen, want het is niet levensbedreigend. Maar als je over medisch onderzoek hebt, dan kan dit verschil, dit afstemmen op een standaard man, echt levensbedreigend zijn. Ja. Janine Roetes van Lennep, u bent internist, ik zei het al, vasculaire geneeskunde. U heeft speciale interesse in man-vrouw verschillen in de gezondheidszorg. Herkent u dat? Herkent u het gebrek aan onderzoek op het vrouwelijk lichaam in uw eigen vakgebied? Ja, zeker, absoluut. Ja, dat is op heel veel verschillende gebieden. Geldt dat? Ja, ook binnen mijn eigen vakgebied. Mm-hmm. En dat gaat er al om dat vrouwen minder vaak meedoen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek. Wat echt een probleem is, want als uiteindelijk dat onderzoek uitkomt, dan worden daar weer de richtlijnen en ook de behandelingen op afgesteld. En waarom doen vrouwen minder vaak mee? Sorry dat ik er onderbreek. Ja, is ook heel erg interessant, want dat weten we niet precies. Aan de ene kant is het zo dat artsen en onderzoekers vrouwen minder vaak vragen voor onderzoek. Ja. Omdat ze toch vaak het eerste de mensen vragen die al eerder hebben meegedaan aan onderzoek. En als dat mannen zijn, dan houdt het zichzelf in stand. Maar ook dat vrouwen zelf vaak kritischer kijken naar wat houdt het allemaal in. En ook vaker nee zeggen. En dat is een van de dingen waar we ons de komende jaren op willen richten. Van hoe kunnen we er nou voor zorgen dat vrouwen ook vaker mee gaan doen aan dat onderzoek. Dat dat onderzoek ook vrouwvriendelijker gaat worden. Het is wel grappig dat u dat zegt. Want het doet meteen denken aan de discussies over vrouwen aan talkshowtafels. Ik moest er ook meteen aan denken. Ja, toch? Dan wordt altijd gezegd, maar, en dan bel je een vrouw en zegt ze, ja, ik weet niet of ik wel degene ben die erover gaat. Ja, dan bel je een man die dat boek van die vrouw heeft gelezen en die denkt, ik weet genoeg, ik kom wel. Die zegt meteen, doe mij maar. Ik lach erom, maar het is waar. Ja, het is een zuur lachen, ja. Maar goed, Janine Roetes, vrouwen bekijken het kritischer. Kan ik daaruit concluderen dat ze misschien banger zijn, kan ik me voorstellen, voor de gevolgen van zo'n medisch onderzoek? En dat ze daarom niet meedoen? Nou ja, dat kan, maar het kan ook zijn dat ze gewoon beter lezen. En dat weten we ook bijvoorbeeld aan medicijnen. Vrouwen lezen vaker beter de bijsluiters dan mannen. Ja. En het kan ook zijn dat dat één van de redenen is waarom vrouwen vaker bijwerkingen aangeven. Gewoon puur omdat ze beter, meer geïnteresseerd zijn in de gezondheid, maar ook beter dit soort zaken lezen. Oké, maar goed. Dus en je moet als je een medisch onderzoek doet, moet je altijd beschrijven van wat houdt het allemaal in en wat zou het eventueel kunnen betekenen. Ja. En een van de dingen is dus dat vrouwen misschien vaker worden afgeschrikt. Iets anders is dat je voor een onderzoek vaker ook voor de zekerheid naar het ziekenhuis moet komen voor extra checks. En we weten dat vrouwen ook vaker degene zijn die thuis het meest in het huishouden doen en zorg verlenen. Ja. En dat bijvoorbeeld ook dat transport en die extra bezoeken aan het ziekenhuis een van de redenen zouden kunnen zijn dat vrouwen dus minder vaak meedoen aan onderzoek. Maar nu doet u het voorkomen alsof het afhangt van de wil van de vrouw om daar aan mee te doen. Terwijl ik kan me voorstellen, als je onderzoek doet als arts, dan wil je, als degene die medicijnen test, dan wil je gewoon een bepaalde onderzoeksgroep. Dan zorg je er daarvoor. En als vrouwen nee zeggen, dan ga je op zoek naar andere vrouwen, lijkt mij. Precies. En dat is hetgene wat moet veranderen in de medische wereld. Ja. Zowel mannen als vrouwen moeten zien dat het echt heel erg belangrijk is om in het medisch onderzoek, maar ook daarna zo representatief mogelijke groep te nemen. Maar, en als je patiënten hebt die mannen en vrouwen zijn, dan moet je ook mannen en vrouwen in je onderzoek meenemen. Dit lijkt me een ongelooflijk open deur, dit. Dat weten we toch wel? Ja, dat zou je zeggen. Ja. Ik heb toch ook altijd wel begrepen dat hier ook een heel groot historisch component aan zit. Dat het eigenlijk pas bijvoorbeeld als het gaat om medicijnonderzoek, dat het pas vanaf de jaren 90 verplicht is om vrouwen mee te nemen. En het nog steeds niet altijd op een representatieve manier gebeurt. Nee. Maar ook dat heel lang, historisch gezien, dat het natuurlijk lang mannen waren die besloten welke onderzoeken er kwamen, die het moesten goedkeuren, die daarover gingen. Mm. En gewoon een enorme blinde vlek hebben gehad voor het vrouwenlijf, omdat er heel lang is gedacht, op de geslachtsdelen na zijn het mannen- en vrouwenlijf min of meer hetzelfde. De vrouw is een variant op dat mannenlijf. Mm. Ja, dus oké. Dus de vrouw is eigenlijk werd gezien als een kleine man. Exact. Ja. Met twee borsten erop. Ja. Met twee borsten erop. En ook bijvoorbeeld factoren zoals de menstruele cyclus. Dat is ook iets wat we weten, wat alle vrouwen weten, hoe belangrijk dat is voor zo'n vrouwenlijf. Maar ook bijvoorbeeld die vrouwspecifieke factoren. Ja, het vinden mannen toch altijd een heel erg moeilijk onderwerp. Menstruatie, menopauze, zwangerschap. En dat zijn allemaal factoren die onderstudied zijn, noemen we dat dan. Maar dit is natuurlijk zo. Ik vind het ook altijd zo'n gestoorde gedachte dat er enorm veel meer onderzoek is gedaan, bijvoorbeeld naar erectiestoornissen, dan bijvoorbeeld naar PCOS of PMS, dus bepaalde aandoeningen in de baarmoeder. Ja. Gewoon ook omdat de personen die daar vaak keuzes hebben over gemaakt en daar dus een voorkeur over hebben uitgesproken, denken, ik wil wel weten hoe het zit met die erectiestoornis. Er is gewoon aanzienlijk meer onderzoek gedaan naar dat mannenlijf. Ja, ja. En daar hebben we nu nog steeds de nasleep van. Wat zou je zeggen? Ik heb zelf meegemaakt dat het mijn erge ervaring ook is. Ik wilde onderzoek doen naar de invloed van de menstruele cyclus op hartklachten. Ook als innovatief onderzoek. En het was keer op keer werd dat onderzoek maar afgewezen. En uiteindelijk was er een mogelijkheid om via crowdfunding, via de Hartstichting, dat onderzoek te kijken van als je genoeg crowdfunding had, dan zou de Hartstichting het bedrag verdubbelen. Ja. En toen merkte ik pas van hoeveel vrouwen eindelijk zoiets hadden van eindelijk wordt hier onderzoek naar gedaan. Dus de bedoeling was dat je dan €25.000 zou crowdfunden en dan zou het worden verdubbeld. Nou, uiteindelijk bleek ik dus bijna het dubbele bedrag te hebben opgehaald. Dus de Hartstichting schrok zich ook een hoedje, want die moesten het ook opnieuw gaan verdubbelen. Maar dan zie je dus dat er dus echt een verschil zit tussen de klassieke funding en de subsidiemogelijkheden. Ja, en wat er leeft in de maatschappij. Om maar even aan te geven hoe achterop dat loopt. Maar eventjes resume. Er is minder onderzoek naar vrouwenlichamen. Ja. Dan zijn vrouwen ook nog eens ondervertegenwoordigd in medisch onderzoek. Door welke reden dan ook. Mevrouw Janine Roetes van Lennep, we weten dit. Dit is ook niet de eerste keer dat we hierover praten. Waarom verandert dit niet? Want het heeft hele ernstige gevolgen. Ik bedoel, het lachen over je kamertemperatuur. Maar het gaat ook over medicijnen die niet goed toepasbaar zijn aan vrouwen. Absoluut. En vrouwen wiens conditie, een ernstige conditie, niet herkend wordt en daardoor eerder doodgaan. Ja. Dus mevrouw van Lennep, waarom is hier niet wat meer, komt er niet wat meer schot in de zaak? Nou ja, er komt wel schot in de zaak, hoor. Dus het is niet helemaal dat het stil staat, maar het gaat natuurlijk te langzaam. Mm-hmm. Een van de problemen is ook dat er op een gegeven moment is er bijvoorbeeld vanuit de subsidiegevers is er een programma gemaakt, gender en gezondheid. Ja. Nou, dan zie je dat er dus echt een progressie is en een versnelling komt in dat onderzoek. Maar dan wordt al heel snel gezegd van het onderzoek staat nu op de agenda, dit issue. En we halen het er weer vanaf, want het zit nu wel ingebakken in het onderzoek. En dat is niet zo. Er is even aandacht voor geweest. Het enige wat werkt, ja, is gewoon blijven om hierop te hameren. En op de een of andere manier, je ziet nu ook weer van dit gesprek is weer met vrouwen. Ja. Het zijn toch de vrouwen die dit elke keer onder de aandacht moeten brengen om te zorgen dat dat dit echt gaat veranderen. Dus wij moeten het doen. Goed, bij deze. Dames, Sophie, ga jij nog een nieuwe serie maken hierover? Want, zoals je hoort, is het probleem nog niet opgelost. Nee. Want we hebben het nu over de medische wereld, maar bijvoorbeeld onze auto's zijn ook alleen maar getest op mannendummies. Wat betekent betekent dat je als vrouw daadwerkelijk een grotere kans hebt op ernstig letsel als je in een ongeluk terechtkomt. Omdat je riem verkeerd zit bijvoorbeeld? Nee, het heeft ermee te maken die crash dummies die we allemaal wel kennen. Ja. Dat zijn mannen poppen, maar die zijn helemaal... Dat gaat over de vetverdeling van het mannenlijf, over de ruggengraat, alles. En die poppen zijn mannen. Ja. En natuurlijk zitten wij vrouwen ook veiliger in de auto dan bijvoorbeeld 30 jaar terug. Mm. Maar wij zitten aanzienlijk minder veilig, want er is geen Europese wetgeving over, er is geen Nederlandse wetgeving. Dus het is een beetje een ondergeschoven kindje. Maar onder de streep hebben wij, als wij in een auto-ongeluk terechtkomen, een grotere kans op ernstig letsel. En dus voorspel ik een nieuwe serie van Ja, dus wie weet. Ja, dit zat er al in, maar er is genoeg om over te praten. Dankjewel. Journalist Sophie Frankemolen hier in de studio. En Janine Roeters van Lennep, internist vasculaire geneeskunde. Dank. NPO Radio 1. Willemijn Veenhoven, de nieuwsbv. De moeder van Gabrielle Adair, die emigreerde in 1969 als klein meisje met haar gezin van Sicilië naar Nederland. Nou, Gabrielle maakte over haar familie een podcast en ze komt zo meteen daarover vertellen. Ronald Goedemond, die heeft ook een Siciliaanse moeder. En hij geeft een ongezouten mening over de geestesgesteldheid van Italianen. Italianen zijn sowieso knettergek, hè? Er is Italianen die hebben geen idee van wat dat niet kan. In het Italiaans bestaat er niet eens een woord voor persoonlijkheidsstoornis. Italianen weten helemaal niet wat dat is. In het Nederlands noem je iemand een psychopathische borderliner met seriemoordenaartrekjes. In Italië heeft zo iemand gewoon temperamenten. Waarom heeft Giovanni allemaal afgehakt over deze ijskast? Ja, hij is een temperament. Ik kan er niks aan doen. NPO Radio 1. Bijna anderhalf over half één. Hier is het NOS Journaal, Jan van den Putten. Het heeft geen zin om bij een volgende pandemie ziekenhuisvleugels in te richten met alleen coronapatiënten. Het is verstandiger om coronapatiënten zo goed mogelijk te verdelen over ziekenhuizen in de regio. Blijkt uit onderzoek van de Twentse ziekenhuizen en het ziekenhuis in Winterswijk. In Vaticaanstad hebben zo'n 50.000 mensen de uitvaart bijgewoond van emeritus paus Benedictus. Vanochtend was er op het Sint-Pietersplein in Rome een mis. En Benedictus wordt nu bijgezet in een crypte. Het COA houdt de tijdelijke opvang voor asielzoekers in de stad Groningen langer open. Zeker nog dit jaar. De locatie van de gemeente werd een paar maanden geleden onder grote druk geopend en zou eigenlijk op 1 april weer dichtgaan. En het kerstcircus in Haarlem is niet van plan om voorstellingen te schrappen, ondanks de val van een acrobaat gisteren. Dat meldt het circus op Facebook. Bij die val heeft de acrobaat een aantal ribben gebroken. Verkeersinformatie, de ANWB Erwin Hart. De N11 Leiden-Bodegraven is door een ongeluk tussen Zoeterwoude-Wijpoort en Alphen aan de Rijn in beide richtingen dicht. En dat blijft zo waarschijnlijk de rest van de dag. Dat komt dus door een botsing waarbij een vrachtwagen is gekanteld. Omrijden dus vandaag via Den Haag over de A4 en de A12. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! Alweer een vrouw. Lisa Loop. Het is pas 5 januari, maar er is nu al genoeg gebeurd voor een heel jaar. 2023 was nog geen paar minuten oud of de vuurwerkongelukken, steekpartijen en nazistische leuzen op de Erasmusbrug lieten zien dat de goede voornemens dit jaar van wel heel korte duur waren. Verder proberen Republikeinen voortvarend America great te maken door nu ook elkaar de tent uit te vechten. Ben ik in een interview gevraagd naar mijn kinderwens? Hebben we opnieuw het WK darts verloren? En heeft Oekraïne haar portie oorlogsleed al ruimschoots gehad? Wat mij betreft doen we dus snel een strik om 2023 door de klok vooruit te zetten naar pak en beet 20 december. Bijkomend voordeel is dat je die uitgevallen kerstboom nog eens 2 weken kan laten staan. En ook op klimaatgebied gaan we voortvarend te werk. We hebben in de eerste 4 dagen van 2023 namelijk al meer winterdagen van boven de 15 graden gehad dan in de eerste 50 jaar van de vorige eeuw bij elkaar. Maar eigenlijk is dat goed nieuws, want doordat we minder stoken, stoten we minder CO2 uit. En is klimaatverandering dus eigenlijk de oplossing tegen klimaatverandering en komt het vanzelf goed, zolang we maar vaak genoeg vliegen en megastallen bouwen. Tot zover mijn sollicitatie voor Ongehoord Nederland. Misschien bieden ze me daar wel een vaste column aan. Hier bij de Nieuwsbv houden ze me maar aan het lijntje. Maar in plaats van het jaar al na 5 dagen af te sluiten, kunnen we het ook anders benaderen. We hebben namelijk nog 360 dagen om 2023 wel tot een goed einde te brengen. Dat ik de afgelopen dagen alle restjes van oud en nieuw heb opgegeten en gedronken en mijn sportkleding alleen aan heb gehad omdat die ook perfect zijn om op de bank de White Lotus te binge-watchen, betekent niet dat al mijn goede voornemens al kansloos verloren zijn. Er is nog hoop. Daarom pauzeer ik HBO Max even en zet ik voor jullie op een rijtje wat we in de komende 360 dagen nog moeten willen bereiken. Dat de dappere mensen die in Iran, Afghanistan, Myanmar en China opstaan tegen overheersing voortaan zelf mogen kiezen hoe ze eruit willen zien en hun leven willen leiden. Dat asielzoekers niet langer het slachtoffer worden van de bewijsdrang van VVD'ers en CDA'ers die de ruggengraat missen om hun kiezers te vertellen wat ze niet willen horen. Dat we beschaving en fatsoen niet langer afdoen als wokisme of cancelcultuur. Dat we onze nationale politiek niet 4 jaar laten gijzelen door de boer-burgerbeweging door hun bij de provinciale statenverkiezingen de halve Eerste Kamer te geven. Dat mannen net zo vaak wordt gevraagd naar hun kinderwens als vrouwen. Of dat we die vraag überhaupt niet eens meer stellen omdat het niemand wat aangaat. Dat we mannen en vrouwen evenveel betalen voor hetzelfde werk. Dat er minstens zoveel vrouwen als mannen aan talkshowtafels zitten. En dat we het niet langer hebben over parttime prinsesjes, maar over luie losers die hun zorgplichten thuis ontvluchten door op kantoor bakjes koffie met collega's te gaan drinken. En dat de arme mensen in Oekraïne in 2023 kerst vieren met hun mannen aan de eettafel in plaats van in een loopgraaf. Zonder luchtalarm dat hen de schuilkuil erin jaagt en met de zekerheid dat elk huis dat ze opnieuw opbouwen niet over een paar maanden weer in puin zal liggen. Maar om dit voor elkaar te krijgen kunnen we niet op de bank in ons joggingpak blijven zitten. Anders houdt Joep van het Hek op 31 december 2023 weer precies dezelfde oudejaarsconferentie die hij al decennia houdt. En klaagt hij over precies dezelfde middelbare witte mannen shit waar hij al decennia over klaagt. En die gedachte alleen zou genoeg motivatie moeten zijn om aan de slag te gaan. De Nieuwsbv. In 1969 verlaat een gezin met 5 kinderen het kleine bergdorp op het eiland Sicilië. Duizenden Sicilianen gingen dit gezin al voor. Sicilië is een eiland van vertrek en aankomst. Maar dit verhaal gaat niet over zomaar enkele Sicilianen. Dit is het verhaal van mijn familie. De familie Profita, die terechtkomt in de Rotterdamse haven. Haven. Profita, mooi. Komt dat van profiterol? Dat denk ik dan. Oh, volgens mij niet. Niet dat ik weet. Mijn lievelingstoetje. Podcastmaker Gabrielle Adair, goedemiddag. Goedemiddag. Dit is jouw verhaal, jouw nieuwe podcastserie. De verschrikkelijk mooie migratie en alles wat erna kwam. Jij duikt daar in jouw eigen familiegeschiedenis. En de vraag is, wat voor effect heeft die migratie gehad op jouw familie? Jij bent, ik mag wel zeggen, een doorgewinterde podcastmaker. Toch, kan ik zo wel zeggen. De schrik van Rode, de schaduw van Dutroux. Dit is natuurlijk heel anders. Dit gaat over jouw eigen familie. Ja. Was dat spannend? Ja, dat was super spannend. Ik weet ook niet of ik het nog een keer zou doen, eerlijk gezegd. Nee. Maar het was wel iets wat ik al heel lang wilde. Ja. En het is trouwens ook een heel ander thema dan wat ik normaal doe. Mm-hmm. Dit gaat veel meer over migratie. En ik vond het ook wel leuk om eens een keer weg te gaan van justitie, recht en alles wat daar omheen hangt. En waarom zeg je meteen, ik weet niet of ik het nog wel een keertje zou doen? Nou ja, omdat ik heel lang heb gezocht naar wat ik dan precies wil vertellen. Mm-hmm. Sowieso. En daarbij is het ook gewoon heel spannend. Omdat je probeert wel recht te doen. Probeer altijd natuurlijk. Maar je probeert met name recht te doen aan je eigen familie. En je moet een soort afstand nemen. Want is het voor jou net zo interessant als voor mij? En aan de andere kant wil je natuurlijk ook de pijnpunten laten zien. En dan ben je toch bang voor de reactie van je familie. Daar gaan we het zo nog wel even over hebben. Waren we even voor later. Wat was het belangrijkste verhaal? Want je zegt, ik wil een verhaal maken over migratie. Wat was het belangrijkste verhaal dat eruit moest komen? Eerlijk gezegd had ik niet een verhaal wat er vooraf moest uitkomen. En ik denk dat daarom het proces best wel ingewikkeld was. En het ook echt wel een paar jaar heeft geduurd. Uiteindelijk probeerde ik meer te ontdekken dat er hangt vaak een soort donkere wolk boven mijn familie, vond ik. Naast ook heel veel humor en heel veel warmte. En ik probeerde een beetje te onderzoeken waar dat aan lag. En uiteindelijk denk ik dat ik daar wel een soort antwoord op heb gevonden. En dan was het voor mij vooral interessant. Ja, wat moet ik daar nog mee? Of wat heeft dat nog met mij te maken? Laten we, voordat we bij die donkere wolk komen, even schetsen hoe het zo is gekomen met jouw familie. Jouw opa en oma die stapten in Italië in 1969 met hun 5 kinderen op de trein naar Nederland. Mm-hmm. Waarom? Wat zochten ze hier? Werk en geld. Maar ja. Nou, mijn opa die was landarbeider. En die had gewoon geld nodig voor het gezin. Mm-hmm. En wat ik me heb laten vertellen was dat op een gegeven moment de linzenoogst was mislukt. En toen hebben ze besloten met het hele gezin te gaan. En een aantal jaar daarvoor was mijn opa al wel eens met zijn broers gewoon een jaartje in Rotterdam gaan werken. Ja. En nu dachten ze, nu gaan we met z'n allen. Hup, met z'n allen op de trein. Ja, heftig. Iedereen mee. Hoe oud waren de kinderen toen? Nou, de jongste was 2 en de oudste was 17. Zo. Dus het is echt een groot verschil tussen, ja. En er kwamen natuurlijk in die tijd wel meer Italianen naar Nederland, hè, denk ja, ik. Ja, zeker. Dus in de tweede aflevering gaat het ook best wel over die biotoop waar zij terecht kwamen. Dus eigenlijk heel leuk, dat herken ik ook nog van toen ik klein was. Dat er wel een Italiaanse community was in Rotterdam. Die heel erg samen hokte? Ja, zeker, zeker. Dus zij gingen, en dat ging ik ook als kind, naar het Italiaanse centrum. En ja, je speelde met Spaanse en Italiaanse kinderen. En ik weet dat toen ik jonger was en mijn opa en oma dan ook deels Nederland woonden, dat er dan Italiaanse kennissen op bezoek kwamen. Er werden feestavonden georganiseerd. Dus er zat ook heel veel gezelligheid en lol en warmte in. En dat heb jij later ook weer zo meegekregen? Ja, en ook echt zo ervaren, ja. Ja, ja. Toen... Jouw moeder was 7, hè? 8. 8, oké. Toen zij naar Nederland kwamen. En we laten even een stukje horen. En dan hoor je dat het niet altijd even makkelijk was. Dat je dan van de ene dag op de ander... ben je ergens en nou, ze verstaan je niet. Ze vinden je waarschijnlijk heel raar. Dat wist ik trouwens ook wel. Waarom wist je het? Ik werd in de speeltuin werd ik bijvoorbeeld van de schommel afgeduwd. Want ik verstond het niet als ze wilden dat ik eraf ging of zo. Dus dan werd ik er gewoon afgemapt. Ja, dat is niet heel vriendelijk. Nee. Is het echt... Ik vroeg me even af toen ik het hoorde of het echt van invloed is geweest op je moeder. Want je hoort er ergens niet bij. Je moet ergens thuis komen. Dat kan heel vervelende gevolgen hebben, maar het kan ook iets zijn waar je snel overheen groeit. Hoe ging dat bij je moeder? Ja, dat is ook iets waar we in de podcast naartoe werken. En uiteindelijk, maar dat is ook pas vrij recentelijk, is ze daar zelf ook meer over gaan nadenken en over gaan praten. En voor haar was eigenlijk al, als klein kind, heb je al te maken met ontwrichting en afscheid nemen. En zij zegt zelf heel mooi, dat is ook iets wat later in mijn leven steeds is teruggekomen. Maar zij heeft ook wel moeite gehad met liefdesrelaties dan. Je echt kunnen verbinden. En dat komt daar vandaan, denk je? Of? Nou, ik denk dat niet, maar haar psycholoog denkt dat dan. En dat is iets wat ik ook wel herken. En daar heb ik het ook in een aflevering over met mijn zussen en mijn nichten. Ja. Je herkent dat zelf ook? Dat herken ik zelf ook. En een soort gevoel van ontworteling op een bepaalde manier. Maar dat zijn allemaal dingen die ik daar niet aan had gehangen. Maar die dus gaandeweg in het proces van het maken van die podcast... Ja. Wel naar boven komen. En het is niet één recept, hoor. Van migratie heeft dit en dit tot gevolg. Het ligt natuurlijk aan de omgeving en waar je terechtkomt. Tuurlijk, ja. Hoe je zelf bent. Maar wat merk je dan aan jezelf? Wat je wijt aan die... Of ontwijt, maar wat je linkt aan die ontworteling... Nou, waar ik het met mijn psycholoog ook in de podcast over heb gehad, is bijvoorbeeld dat ik ook heel lang een soort bindingsangst heb gehad. Of in ieder geval, laten we zeggen, moeite met hechten. Mm-hmm. Heel erg een ontworteling. Altijd naar een andere stad willen, naar een ander land. Dat soort onrust. Ja, nooit. Ik ben ook eigenlijk tot voor kort altijd freelancer geweest, heel bewust. Want ik wilde niet vast ergens zitten en zoveel mogelijk doen. En nooit helemaal op je plek voelen. Maar toch ook weer heel goed overal kunnen aarden en terechtkomen. Jij bent hier geboren. Ja. En dat is dus zo interessant. En dat vraag ik ook in die podcast me af. En dat hoort in aflevering 4 ook duidelijker. Mm-hmm. Hoeveel invloed heeft het nog op de generaties daarna? En dat is heel interessant. Omdat er in Nederland inmiddels 4,7 miljoen mensen wonen... met op een of andere manier migratieachtergrond. Dat zijn er nogal wat. Dat is heel veel. Ja. Ja. En ik denk dat ik het op die manier ook wat breder heb geprobeerd te trekken. En wil je al een antwoord geven op die vraag? Of moeten we dan maar de podcast allemaal luisteren? Vanaf zondag. Okay, een tipje van de sluier. Want ik vermoed dat je gaat zeggen, ja, het werkt door. Ja, het werkt door. Het maakt ook de persoon wie ik ben. Maar nu hoeft het niet per se. Die donkere wolk voel ik dus niet meer zo per se. Het is gewoon een deel van wie ik ben. En van hoe ik omga met bepaalde dingen. Ja, want dat is die donkere wolk waar je het eerder over had, eerder in dit gesprek. Dat is de donkere wolk van je niet helemaal thuis voelen ergens. Nou, dat wist ik dus niet. Ik wist niet zo goed wat dat dan was. Maar sowieso, mijn familie is best wel expressief. Dus er werd vrij makkelijk emotioneel gereageerd en gehuild. Maar er werd nooit echt helemaal over bepaalde dingen gepraat. Dus ik dacht, ja, heeft dat iets met die migratie te maken? En Ja, deels. Want er zit natuurlijk heel veel verdriet. Er zit sowieso veel verdriet. Want het was op een bepaalde manier niet een eigen keuze om naar Nederland te gaan. En aan de andere kant zijn er ook gewoon dingen in de familie gebeurd in de jaren daarna, wat we het ook even in een podcast over hebben. Ja. Die ja ook mee hebben gewerkt aan die zwaarte. Ja, want dat hoor je ook in een podcast. Een van jouw ooms, die heeft een andere beslissing genomen. Hoe bedoel je een andere beslissing? Nou, die is weggegaan, toch? Uit Nederland. Nee, die is wel in Nederland gebleven. Maar die heeft op een gegeven moment geprobeerd om ergens anders naartoe te gaan, waar vrienden wonen. Mm-hmm. Maar je ziet wel een heel duidelijke tweedeling tussen hij die de oudste was, van 17, en de jongere kinderen. En hij heeft zich gewoon meer teruggetrokken. En hij had duidelijk meer moeite met het aarden. Wat ook logisch is, want je bent 17 en je bent geen 2 of 8. Ja, ja. Is dit nou een verhaal? Want jij bent Italiaanse, of tenminste, hoe noem je dat? Italiaanse Nederlander, denk ik. In ieder geval van Italiaanse afkomst. Er zijn natuurlijk vaak gaande verhalen over, als het over migratie gaat, over Turken, Marokkanen. Denk je dat het een universeel verhaal is dat jij vertelt? Ja, het is zeker een universeel verhaal. Wat ik wel heb ontdekt, er zit ook een sociaal geograaf ook in de podcast. Mm-hmm. Wat ik wel heb ontdekt is dat de jaren waarin de Italianen kwamen en de mate van hoe zij zich hebben aangepast, maar ook terug konden op een gegeven moment, dat ook weer van invloed is geweest op hoe de generaties erna migratie hebben ervaren of hoe dat heeft doorgewerkt. Want heel veel Italianen zijn teruggegaan. En dat geldt niet voor de Marokkaanse gastarbeiders bijvoorbeeld. Ja, ja. En Marokkaanse gastarbeiders zijn ook net wat later in Nederland gekomen, toen er een crisis in Nederland uitbrak in de jaren 70. Dus die mensen die kwamen, moesten vrij snel de WW in. En dan participeer je toch niet helemaal in de samenleving. En dan zit je toch, sta je toch met 10-0 achter. En tegenover Italianen die wel werk hadden en die daardoor met Nederlanders in aanmerking kwamen. En die ook wel meer geaccepteerd werden ook? Dat weet ik niet zo goed. Ik weet niet of het dat het is. Ja. Ze hebben ook moeilijke periodes gehad. Acceptatie. Ja. Maar ze deden mee. Even tot slot. De reactie van je ouders, van je familie. Zijn ze blij hiermee? Of denken ze, oh my goodness, wat heb je gedaan? Een mengeling van die twee, ja. Ja? Ja. Wat vinden ze er mooi aan? Hoe het verteld is. Ja. En dat het echt wel recht doet aan het verhaal. Waar ik natuurlijk heel blij mee ben. En minder mooi? Het is confronterend. Ja. Dat is het, ja. De hele familie ligt op straat. Het is mooi. Het is een mooie podcast. Mensen moeten hem luisteren. Waar en hoe? Vanaf aanstaande zondag te beluisteren onder OVT. Maar ook in de podcast-app te vinden. Mijn lievelingsprogramma. Na natuurlijk de Nieuwsbv. De verschrikkelijk mooie migratie en alles wat erna kwam. Eerste aflevering komende zondag in OVT. Dankjewel, Gabrielle Adair. Dankjewel. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Twitter. En nu een hart onder de riem voor de redactie van het Franse satirische tijdschrift Charlie Hebdo. 7 januari 2015, je weet het nog wel, kreeg een redactie te maken met een terreuraanval waarbij 12 medewerkers om het leven kwamen. Nou, datzelfde Charlie Hebdo is nog steeds moedig spotprenten aan het publiceren en heeft het nu aangedurfd om Iraanse ayatollahs in hun tijdschrift te stoppen. Zo zie je in deze laatste editie onder andere de Iraanse leider Khamenei onder een plassende vrouw hangend aan een kroon. Nou, het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken eist nu van de Fransen dat zij zich verantwoorden voor de publicatie. Je zou kunnen zeggen dat Iran zelf misschien eens een keertje verantwoording zou moeten afleggen. Maar misschien kan ik beter de muziek laten spreken, bijvoorbeeld van de Iraanse zangeres Niloufar Bahadori met de Iraanse versie van Bella Ciao. Inmiddels een strijdlied van de demonstranten in Iran. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. میبریم از خواب یه شب مهتاب. یکی میگه آی آدم ها، یا همه با هم یا همه تنها. ما که بیداریم تا فردا. خاک این گندم تو خیابونه، خوشه خشم من و تو تشنه بارونه. حق ما کم نیست، زانوی غم نیست، قلب ما که دور از هم نیست. دنیای تازه میره آقازه، پنجره دارو یا بازه. از گلوی تو تا صدای ما voor Bahadori, de Iraanse versie van Bella Ciao. NPO Radio 1, luister naar jou. Rosa Abelman die is op dag 4 van haar tournee door Nederland aanbeland in Gelderland. En dan in het mooie Zutphen. Roos, jij zit in het Volkshuis. Is dat een bekende plek in de stad? Ja, Willemijn, goedemiddag. Hele bekende plek in de stad. Bestaat ook al 125 jaar. En is ooit begonnen als een pand van de Volksbond tegen drankmisbruik. En dat betekent tot op de dag van vandaag dat hier geen alcohol geschonken wordt. Ik wil niet zeggen dat hier rustig is, hoor. Het is al stampvol, moet ik zeggen, de hele dag. Heel veel aanloop. De markt is ook in volle gang voor het gebouw. Dat zal ook helpen. En we gingen dus ook vanmorgen daar weer even de straat op om te luisteren naar wat mensen hier nou bezighoudt. Nou, mijn naam is Geert. Ik vind het wel heel erg storend dat heel veel mensen nog wel heel veel plastic gebruiken in verpakkingen en tasjes. Hi, ik ben Lisa en ik vind het belangrijk dat er niet meer zoveel gepraat wordt over dat de leerkrachten zoveel extra moeten doen met de kinderen. Want wij houden ons al heel goed aan ons huidige curriculum. Wij doen al heel veel extra aan rekenen, taal. En als ik kijk naar hoe slecht sommige leerlingen bijvoorbeeld kunnen lezen, dan denk ik dat er bijvoorbeeld thuis ook wel wat meer aandacht besteed mag worden. Ja, het mooiste zou zijn dat je gewoon de dingen meer uit de buurt gaat halen. Zodat je eigenlijk ervoor zorgt dat je je kringloopje wat kleiner maakt. Ja, er waren een aantal mensen die hier vanmorgen over de markt liepen. Nou, hier binnen komen mensen wekelijks ook koffie drinken. Er zijn een hele hoop vaste gasten, zoals een grote groep vrij luidruchtige Zutphenezen. En ik schoof even bij ze aan. Ze maken zich druk om westerlingen die hier en masse naartoe verhuizen. Je hoort als eerste Ton. Het probleem is gewoon De feestdagen, zoals het boekbier daar, de kermissen. Alles is te veel voor die mensen hier in de binnenstad wonen. Die zitten te klaren, geluid, overlast. Kijk, het zijn de Zutphense feesten. En ik vind dat gewoon het moet door Zutphenezen gespeeld worden. En niet door de Westerlingen geklaagd. Komen er veel mensen uit de Randstad hier naartoe? Ik denk het wel, ja. Nou helemaal. Omdat op de mast er wordt een heleboel appartementen gebouwd. En die zijn niet betaalbaar door ons. Alleen door de Westerlingen, omdat die, de huizen veel meer waard zijn daar. En hier goedkoper. U herkent dat? Ja, zeker. Bijvoorbeeld al die mensen die hier die appartementen gaan huren. De jongeren krijgen hier geen kans, want die hebben dan geen geld om zo'n appartement te kopen. En doordat al die vele Westerlingen hier komen, drijven de prijzen op. En zodoende valt het hier buiten de boot. Het is een meerlagig probleem. Dus het is zo dat mensen zich niet zo goed aanpassen. En jongeren krijgen hier geen woning, omdat Westerlingen hier komen. Ze denken dat ze hier rustiger kunnen wonen. Ze denken dat hier eigenlijk een platteland is. Maar dit is ook een stad en wij hebben onze principes wel opgeschreven. Onze dingen ook, zoals de markt. De boekbidaren, de kermissen, alle feesten hier, de feestweek. En dan staan ze hier met een apparaat om de geluid te testen. En dan, daar word ik een beetje moe van. Want u woont hier al lang? Ik ben Zutphenees. Geboren, getogen? Ja. Ja, allemaal. We komen allemaal uit Zutphen. Ja, u zit hier met een hele grote groep mannen. Ja. Komt u hier altijd bij elkaar? Elke donderdagmorgen. Van half elf tot half een kopje koffie drinken. En hoe kent u elkaar? Via het voetballen en via het werk. Dat zijn allemaal oude postbodes. Echt waar? Ja, het zijn allemaal oude postbodes. Alleen wij tweeën niet. Wij zijn. U bent allemaal gepensioneerde postbodes? Ja. Uit Zutphen, ja. Oh, maar dan heeft u inderdaad veel gezien ook van Zutphen, denk ik, in de afgelopen jaren. Ja, een heleboel veranderingen dus in Zutphen. En allemaal ten slechte, of zegt u nee, er zijn ook wel goede dingen van? Ja, we beter geworden, sommige dingen, tuurlijk. Maar er zijn heel veel nieuwbouwwijken bij gebouwd, natuurlijk. En die nieuwbouwwijken, daarvan zegt u, eigenlijk zijn die voor onze jongeren? Ja, de meeste jongeren die proberen hier in Zutphen en omstreken een woning te krijgen. En dat is juist het grote probleem, dat het te duur is. Maar ja, die huurprijzen zijn tegenwoordig ook 1.000 euro in de maand. Maar de vraag is dan, komt dat door Westerlingen die hier komen of komt dat door beleid? Komt dat door politiek beleid? De huurprijzen, dat is een beleid natuurlijk. Kijk, daar komen niet door de Westerlingen. Het is namelijk zo, de mensen in het Westen, die woningen zijn meer waard. Die krijgen er meer geld voor en die kunnen hier relatief goedkoper kopen en mooier. Zo is het toch, dat weet je zelf ook wel. Ja, dat is zeker zo. Maar je zou ook kunnen zeggen, de politiek kan ook meer aandacht hebben voor dat feit. En ervoor zorgen dat er betaalbare woningen zijn. Ja, dat is heel belangrijk natuurlijk. Dan hou je ook de mensen, want de mensen die geen woning hebben, die trekken natuurlijk ook weer weg. Die proberen weer ergens anders een woning te krijgen. Er staan wel mooie huurwoningen te huur voor 1600 euro. Aan de IJssel, ja. Kijk, een mooi wonen, zag ik. Ja, dus, je hebt het zelf gezien, hè? Ja. Ja. Van 1000 tot 1600 euro. Ja, kijk, er zijn een hoop mensen die dat niet kunnen betalen. Snap je? Dus er zou wat meer aandacht voor mogen zijn. Ja, daarom. Ja, zeker. Dat is wel heel erg belangrijk, hè, dat er wel aandacht aan besteed wordt. Ja, bij deze dus waren ze op NPO Radio 1. Je hoorde Ton en de andere spreker was Gerrit. Oud-postbode, een echte Zutphenese. Geboren en getogen. Nou, wij zijn hier dus nog tot 4 uur vanmiddag. Als mensen aan willen schuiven om een live-uitzending mee te maken. Want dat kan natuurlijk ook als je denkt, nou, ik heb eigenlijk niet echt een boodschap voor ze, maar ik wil wel een keertje zien hoe dat nou gaat. Dan kan dat ook gewoon. Kom binnen. Iets voor 3:30 is de beste tijd dan om aan te schuiven. Er zijn nog genoeg stoelen vrij. En de uitzending begint dan exact om 3:30. Dankjewel, Roos Abelman, live vanuit Zutphen. Dat was alweer het eerste uur van de Nieuwsbv. Maar blijf aan je toestel gekluisterd. Er volgt natuurlijk nog een 30 minuten. Na Sterrennieuws, tot zo. Dit is Sid Lucassen vanaf Utrecht Centraal. En ik heet u welkom bij Ongehoorde Verhalen. Als je als bedrijf bitcoins zou willen aanbieden aan particulieren, dat je aan een krankzinnige hoeveelheid regels moet voldoen. Vandaag zullen wij het hebben over betutteling en regeldruk. Maar de meeste winkeliers die hadden zich veel meer moeten verzetten. Ze laten het gewoon gebeuren. En daarmee is de vernieuwing in Nederland, in de innovatie die aan het ontstaan was hier in dat hele bitcoinsegment, echt de nek omgedraaid. Ongehoorde Verhalen, de podcast van Ongehoord Nederland voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Nu, woondeals bij Weekamp. Met kortingen tot 50% op alles voor een knusse winter thuis. Zoals Hoekbank Roan, nu voor maar 899 euro. En vandaag besteld, is morgen al in huis. Ga dus snel naar Weekamp. Een kunstwerk bewonderen zonder bijschrift te lezen? Volg een inspirerende collegereeks aan de Vrije Academie en leer zelf kijken. Schrijf je nu in en start in januari met colleges over moderne kunst, geschiedenis, filosofie, architectuur en nog veel meer. Online of bij jou in de buurt. Kijk voor meer informatie op vrijeacademie.nl. Omdat je geen tankbonnetjes schildert, omdat je geen tankbonnetjes stuukt, of timmert, of programmeert. Daarom laat je die bonnetjes over aan Move Move. Eén tankpas, één factuur voor tanken, wassen en parkeren. Wel zo handig voor je btw. Ga naar movemove.com. Powered by Multitankcard. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Rij je elektrisch of hybride? MoveMove heeft ook een zakelijke laadpas. MoveMove.com. De grootste natuurramp van de vorige eeuw. 1836 mensen verdrinken in Zuidwest-Nederland. Ik, Winfried Baaiens, onderzoek in 4 afleveringen hoe de watersnoodramp van 1953 mijn Zeeland heeft gebroken en gemaakt. Het water komt morgen om 8:30 bij de NTR op NPO 2. Deze week in de bonus. Aha Mango 1+1 gratis. Aha Hand- en perssinaasappelen 2 kilo ook 1+1 gratis. Aha verse pasta en pastasauzen ook 1+1 gratis. En een indoor cycle per stuk voor €199. De meeste en de beste aanbiedingen. NPO Radio 1. Willemijn Veenhoven. Met supportersclub De Roze Kameraden wil Paul van Dorst het Feyenoordlegioen inclusiever maken. En de Kuip een veilig stadion voor LHBTI+ voetballiefhebbers. Nou, over die lange weg die nog te gaan is, praat ik zo meteen met Paul van Dorst hier in de Nieuwsbv. Maar nu eerst, tienduizenden mensen bezochten de uitvaart van Benedictus. Dat nu in het uitgebreide NOS-journaal. Jan van der Putten. De overleden paus Benedictus is inmiddels bijgezet in een crypte onder de Sint-Pieter. Vanochtend namen tienduizenden mensen afscheid van de overleden oud-paus. De uitvaart duurde zo'n 2 uur. Er waren minder mensen aanwezig dan vooraf werd verwacht, vertelt correspondent Angelo van Schaik. De Sint-Pieters koepel was vanochtend in een dikke mist gehuld. En dat is misschien ook wel de reden dat er veel minder mensen waren dan verwacht. Ik schat dat er zo'n 50.000 pelgrims naar Rome waren gekomen om afscheid te nemen van emeritus paus Benedictus. De Italiaanse politie had op ongeveer het dubbele gerekend. Er waren wel opvallend veel mensen uit Duitsland, en dan met name uit Beieren. En die stonden, de eerste althans, al vanochtend om 4 uur in de rij. En ze moesten nog wel tot 9:15 ongeveer wachten. Toen werd de baar met daarop de voormalige paus, met daarin de voormalige paus, de 12 dragers naar buiten gedragen, naar het bordes voor de kerk. De rouwlokken klonken, een koor begon te zingen en pelgrims begonnen te applaudisseren. Een enkeling schreeuwde zelfs om Santo Subito, een snelle heiligverklaring van Benedictus. Indrukwekkend dus wel. En toen begon de mis. En het grootste gedeelte van die mis werd geleid door een kardinaal, omdat paus Franciscus last heeft van zijn knie. Benedictus had gevraagd om een sobere mis, omdat hij geen regerend paus meer was. Alleen regeringsleiders uit Duitsland en Italië waren uitgenodigd. Benedictus overleed op Oudjaarsdag. Hij was 95 jaar. Het heeft geen zin om bij een volgende pandemie speciale coronaziekenhuisvleugels in te richten. Het werkt beter om coronapatiënten zo goed mogelijk te verdelen over ziekenhuizen in de regio. Dat blijkt allemaal uit een onderzoek bij de Twentse ziekenhuizen. Tijdens de eerste coronapandemie rees de vraag of het niet slimmer was om coronapatiënten op 1 plek op te vangen, zodat andere zorg door kan gaan. Dat blijkt dus niet het geval en daarom gaan de Twentse ziekenhuizen ook niet over tot een speciale pandemie-unit bij een nieuwe uitbraak. De Taliban hebben naar eigen zeggen een contract gesloten met China voor de winning van olie in het noorden van Afghanistan. Het is het eerste grote internationale contract dat de Taliban afsluiten sinds de machtovername in 2021. En het is bijzonder, vertelt buitenlandredacteur Davy Boerema. Ja, het gaat om een contract van 25 jaar, wat per jaar, de eerste paar jaar, 150 miljoen per jaar moet gaan opleveren. Na 3 jaar gaat dat bedrag omhoog. En het is voor het eerst sinds de Taliban aan de macht kwam, dat in 2021, dat er zo'n grote internationale deal is gesloten. De Taliban worden bijna nergens erkend als wettige regering. Tegen het regime lopen VN-sancties vanwege mensenrechten schendingen. China zou ook geïnteresseerd zijn in andere grondstoffen uit Afghanistan, zoals kobalt, lithium, uranium en zeldzame aardmetalen. De opvanglocatie voor zo'n 100 asielzoekers in Groningen blijft langer open. In elk geval tot en met 1 januari volgend jaar. Het COA neemt het beheer over van de gemeente. Groningen begon de opvang na een dringende oproep aan gemeenten om ook asielzoekers op te vangen. Handelaren in illegaal vuurwerk moeten worden aangepakt als wapenhandelaren. Korpschef Van Essen van de Nationale Politie zei dat in het radioprogramma Sven op 1... Het zware illegale vuurwerk heeft volgens de politiechef de kracht van handgranaten of munitie en zou dus onder de wapenwet moeten vallen. De Britse prins Harry zegt dat zijn broer William hem vroeger bij een ruzie heeft neergeslagen. Die ruzie was in 2019 en ging over Harry's vrouw, Meghan. Harry schrijft dat in zijn autobiografie die volgende week verschijnt en waar The Guardian nu al over publiceert. De geplande voorstellingen van het Kerstcircus Haarlem gaan deze week gewoon door, ondanks de val van een acrobaat gisteren. De man heeft meerdere ribben gebroken. Dat gebeurde tijdens de act Wheel of Death. Dat is een ronddraaiende constructie met aan beide kanten een rad waarin de artiesten rondlopen. Het NOS-journaal. Californië heeft de noodtoestand uitgeroepen vanwege zware regenbuien en windstoten. Door het slechte weer zitten al meer dan 95.000 huishoudens in de kustgebieden zonder stroom. Tientallen vluchten vanuit San Francisco zijn geannuleerd. Bewoners van Noord-Californië krijgen het advies om niet de weg op te gaan. Stay dry, stay safe and stay at home if possible. During the height of these storms, the safest place to be is off the road and at home. Op oudjaarsavond had het noorden van Californië ook te maken met noodweer. Toen kwamen zeker 2 mensen om het leven. Daley Blind lijkt zijn carrière te gaan vervolgen bij Bayern München. Meerdere bronnen melden dat hij vanmiddag een medische keuring ondergaat en dat hij daarna zijn handtekening zet onder een contract van 1,5 jaar. En nou, dan zou Blind dus de 4e oud-Ajaxiet in de selectie van de Duitse topclub worden. NOS-commentator Arman Afsarolu, goedemiddag. Had jij deze zien aankomen, Blind naar Bayern München? Nee, ik niet. En ik denk ook eigenlijk wel niemand niet. Want dit komt als een volslagen verrassing voor iedereen. Voor mensen in Nederland, ook voor de Duitse media die hier ook totaal niet op hadden gerekend. Maar hij is inmiddels ook al gesignaleerd in een auto in München op weg naar zijn medische keuring. Dus het lijkt allemaal wel rond te gaan komen voor Blind. Die ja, toch naar wie velen dachten zijn carrière zou gaan afsluiten bij Ajax. Maar het liep allemaal anders. Na een conflict met de trainer. Hij ging weg en blijkbaar staan de clubs voor hem in de rij. Want er was veel belangstelling. En dat nu Bayern München voor hem aanklopt. Nou, dat is voor hem persoonlijk natuurlijk een gigantisch succes dat hij daar nu nog gaat voetballen. Ja, wat wil Bayern van Blind? Ze hebben te maken met wat blessures achterin. Lucas Hernandez, is een linksbenige verdediger die op het WK voetbal geblesseerd raakte. Is een belangrijke speler. Nou, dan is het fijn als je een ervaren Nederlands international kan halen die op topniveau in de wereld heeft gespeeld, na Ajax, ook bij Manchester United bijvoorbeeld. En ja, Blind is een buitenkansje voor elke club, omdat ze bij Ajax blijkbaar zo klaar met hem waren, en met name de trainer, dat ze erg graag van hem af wilden. Zijn contract werd beëindigd. Dus mocht hij transfervrij weg, hoewel hij nog een contract had tot het eind van dit seizoen. En dat betekent dat Bayern München dus ook helemaal niets hoeft te betalen. Ze kunnen hem gewoon gratis oppikken, hoeven hem alleen 1,5 jaar salaris te geven. En dat is het. Ja, dan is het wel een heel aantrekkelijke optie natuurlijk voor welke club dan ook in Europa. Hoe gaat Ajax op dit nieuws reageren? Nou, dit is voor Ajax, hoe je het ook went of keert, een afgang. Het is een vrij gênante vertoning. Dat was het al, door een clubicoon als Blind om daar op zo'n toch een lelijke manier afscheid van te nemen. Want ja, dat had zo niet hoeven gaan. Het is wel zo gegaan. Blind belandde op de bank vlak voor de winterstop. De relatie met de trainer was niet goed. En op een gegeven moment zag Ajax zich voor de keuze gesteld: kiezen we voor de trainer of voor Blind? En ze kozen voor de trainer. Blind mocht vertrekken. Maar dat ze dan een clubicoon de deur uit laten lopen, die vervolgens ook nog eens gaat tekenen bij een van de grootste clubs ter wereld, en je er ook nog eens geen geld voor krijgt, ja, dat is slecht beleid. Dat is gênant voor Ajax. Ik denk dat ze daar nu wel met deuren aan het slaan zijn in de bestuurskamer bij de club. En het is voor de trainer ook ontzettend moeilijk om hier nu mee om te gaan. Want dit, ja, hier komt de publicitaire storm ook overheen met de hervatting van het seizoen komende zondag voor Ajax. En ja, elke vraag zou gaan over Daley Blind, hoe dit nu heeft kunnen gebeuren. Een gratis overgang van Ajax naar Bayern München. En ze vonden hem voor Ajax dus blijkbaar niet goed genoeg. En Bayern München, dat natuurlijk wel gewoon in de Champions League speelt, kanshebber is om dat toernooi te winnen, vonden hem dus wel goed genoeg. Ja, dank voor de uitleg, NOS-commentator Arman Afsarolu. Het is 1:08. Het weer nog. Van het zuidwesten uit wordt de bewolking dikker. En later vanmiddag en vanavond komt er wat motregen. Het wordt 1 graad of 11. Er is veel wind. Morgen eerst buien, later opklaringen en 1 graad of 11. Er is verkeersinformatie. De ANWB, Wijnand Zwaan. De N11, de weg Leiden-Bodegraven, is voorlopig in beide richtingen dicht tussen Hazerswoude-Dorp en Alphen aan de Rijn-West. Dat komt door een gekantelde vrachtwagen. Het opruimen gaat waarschijnlijk nog de hele dag duren. Omrijden kan via Den Haag in beide richtingen over de A4 en de A12. NPO Radio 1. De Nieuws-BV. Hele goedemiddag. Veel mensen reizen met de kerstdagen terug naar de plaatsen waar ze vandaan komen of terug naar hun roots. Tijd om stil te staan bij zaken waar het werkelijk om gaat en om te vragen naar drijfveren en idealen. Dat deden we rond de kerst hier in de Nieuws-BV en daar gaan we lekker nog even mee door. Vandaag praat ik met Paul van Dorst. Paul, goedemiddag. Hey, goedemiddag. Vanuit de studio Rijnmond. Voorzitter van de Roze Kameraden ben jij. De LHBTIQ+ vriendelijke supportersvereniging van Feyenoord. Sinds de oprichting 1,5 jaar geleden waren we, kunnen we wel zeggen, Paul, er wat ups en downs. Er was succes. Ja, enigszins. Er was succes voor Feyenoord op sportief gebied. Maar ook veel weerstand. En dan gaan we even naar luisteren, Paul. Tegen jouw vereniging, de Roze Kameraden. Deze sportschool in Rotterdam is vannacht brandgesticht. Ook is de buitenkant van het gebouw beklad met anti-LHBTI-leuzen. En ook een doodsbedreiging aan de eigenaar. En die is ook voorzitter van de Feyenoord Homo Supportersvereniging, de Roze Kameraden. Ja, Paul. Doodsbedreigingen, bekladdingen, dat was allemaal in de zomer van 2021. Indrukwekkend nieuws. Hoe kijk je daarop terug? Ja, dat is me uiteindelijk niet in de koude kleren gaan zitten, eerlijk gezegd. En dat zijn niet de dingen die je verwacht op het moment dat je met zoiets gaat beginnen. Hmm. En dat was al een heftige periode, kan ik eerlijk zeggen, ja. En wat is niet in de koude kleren gaan zitten? Nou, laat ik zeggen dat het verwerkingsproces wel heftiger was dan ik van tevoren had kunnen inschatten. En dat heeft er wel voor gezorgd dat ik nog regelmatig 's avonds over mijn schouder kijk of ik wel alleen loop of niet. Ja? Ja, ja, op straat? Ja, ja, ja. En hoe heb je het verwerkt? Nou, uiteindelijk is het wel het praten met mensen, praten met vrienden, met je familie en dergelijke. Dat heeft er wel voor gezorgd dat het een beetje weg is in ieder geval. Mm-hmm. Uiteindelijk kan ik het nu al aardig luchtig over praten en het relativeren. Maar dat is denk ik ook per persoon afhankelijk. Is het gestopt, die bedreigingen? Het is in ieder geval een heel stuk rustiger geworden inmiddels, ja. Oh, dat klinkt dus niet alsof het gestopt is. Nou, volledig stoppen is denk ik een utopie. En ik denk dat het ook niet helemaal realistisch is momenteel om te denken dat het volledig zal gaan stoppen. Maar het is wel dermate afgenomen dat ik comfortabeler ben met mijn dagelijkse leven. Ja, nou weet ik, bij bedreigingen moet je nooit al te lang over praten. Dat gaan we ook niet doen. Maar ik schrik er toch wel van dat jij dan zegt volledig stoppen is een utopie. Dat is toch eigenlijk een idiote uitspraak. Eigenlijk is dat best wel een idiote uitspraak als je het zo bekijkt. Maar goed, desondanks denk ik wel dat we in een maatschappij zitten waarbij er altijd een clubje zal zijn, een klein percentage die altijd door zal blijven gaan met wat ze doen. En niet vrezen voor welk middel dan ook. Nee, nou dat is misschien zo. Jij zei net, Paul, ik had hier niet op gerekend. Er rekent natuurlijk helemaal niemand op doodsbedreigingen. Maar had je iets van weerstand wel verwacht? Ja, uiteraard. Nee, goed. Kijk, ten tijde van onze oprichting hebben we ook met de Roze Reigers, dat is de LHBTI-supportersvereniging van ADO Den Haag, de eerste in Nederland, hebben we ook gesproken. Mm-hmm. En die hebben ons ook helemaal geholpen met het opstarten en het een beetje wegwijs raken in deze wereld. En die hebben ook wel gezegd, joh, reken aan het begin wel op wat weerstand. Want er zal waarschijnlijk wel een club zijn dat niet helemaal eens is met jullie komst. Ja, de Roze Ragers. Ja, precies, ja. Goeie naam van ADO. Ja. Dus je was er wel een beetje op voorbereid, maar niet op dit. Je zei, ik had steun aan vrienden, aan familie. Ja. Had je ook steun aan de club Feyenoord? Nou, de steun vanuit de club zelf, die was zeker aan het begin was heel minimaal. Het heeft echt even geduurd voordat ze met ons contact hebben opgenomen. En uiteindelijk was het ook onder druk van de gemeenteraad in Rotterdam dat we zijn uitgenodigd om daadwerkelijk op gesprek te komen met de directie. Oh ja? Ja, ja, dus het heeft best wel wat moeite gekost uiteindelijk. Dus jij richt een club op die onder Feyenoord hangt. Als Feyenoord supporter, dan ben je al 21 jaar. Uh-huh. En dan word je vervolgens met de dood bedreigd. Ja. En dan neemt Feyenoord geen contact met je op. Maar slechts onder druk van de gemeente. Uiteindelijk waren zij ongeveer de laatste in de rij die me belden. En dat was, laat het zeggen, zo'n twee dagen na het incident. En ook daarbij had ik wel het idee dat het vooral onder druk was. Maar goed. Waarom gaat dat zo, denk jij? Nou, omdat ze denk ik ook heel erg veel moeite hadden met het onderwerp. En dat ze zich niet zo goed aanwisten wat ze ermee moesten gaan doen. En aan het begin zeiden ze vooral heel erg hard, joh, we zijn een hele inclusieve club. En bij ons is iedereen welkom. En ik denk wel dat hoe harder je dat roept, hoe meer je eigenlijk je kop in het zand steekt en wegloopt voor de problemen. Ja, als je dat heel hard roept, kan je op zijn minst achter de schermen je steun betuigen, lijkt mij. Nou, precies. Want dat hebben ze uiteindelijk hebben ze het gedaan. Ja, niet het openbaar, maar ze hebben wel ons inmiddels als een serieus gesprekpartner uitgenodigd en gezien. Dus dat is op zich wel erg fijn. Maar heb jij de indruk dat het bestuur van Feyenoord niet zo heel blij is met de Roze Kameraden? Of is dit een hele open deurvraag? Nou, uiteindelijk zullen zij die zelf moeten gaan beantwoorden. Wat ik weet is dat ze aan het begin best wel moeite hadden en niet zo goed aanwisten wat ze met ons aan moesten. Inmiddels is de relatie wel een stuk verbeterd. En zijn we daar wel regelmatig op gesprek. Alleen de vraag is, joh, wat gaat er daadwerkelijk in de praktijk veranderen om het te verbeteren? En om met name wat te verbeteren? De situatie rondom LHBTI is in het voetbal. Want ik denk dat we met z'n allen wel aardig de conclusie kunnen trekken dat het voetbal nou niet de meest homovriendelijke wereld is die je kan bedenken. Nee. Zie onder andere Qatar, maar zie ook eerder de One Love campagne die van de KNVB. Mm-hmm. Homofobische spreekwoorden zijn ongeveer waan van de dag. En dat zijn toch wel dingen waar je denk ik als club wel een bepaalde verantwoordelijkheid in hebt te nemen om dat te verbeteren. Lijkt mij, ja. Ja. En dan heb je de Roze Kameraden. Jullie hebben geloof ik meer dan 300 leden. Correct, ja. Ja, en dan, dat zijn er aardig wat, vind ik. Precies. Ja, en dan ben je wel gesprekspartner van Feyenoord. Vertel eens, hoe gaat zo'n gesprek? Dan ga je koffie drinken met het bestuur. En dan? Nou, waar heb je het dan over? Dan gaan we kijken wat er afgelopen tijd gebeurd is. Op welke manieren we de situatie kunnen gaan verbeteren. Wat mogelijke oplossingen zijn. Wat wij misschien als voorbeeld hebben uit het buitenland. Bij andere clubs die we hebben meegekregen. Maar het probleem is bijvoorbeeld een spreekkoor. Er worden allemaal zeer homo-onvriendelijke dingen geroepen. Ja. Wat zegt het bestuur dan? Nou ja, dan wordt altijd heel snel. En het is niet alleen bij Feyenoord. Het is de hele voetbalwereld breed. Wordt heel snel gezegd. Ja, het woord homo zeggen aan zich is niet strafbaar. Dus ze kunnen heel weinig aan doen. Mm-hmm. Of is het, joh, als we daar wat van gaan zeggen, dan wordt het alleen maar erger. Dus ze kiezen ze heel snel voor een de-escalatie. Terwijl volgens mij op die duur toch een keertje grenzen zou moeten trekken en toch een keertje zou moeten gaan zeggen, hey, genoeg is genoeg en nu kappen we ermee. Nou ja, je kan praten over dingen die strafbaar zijn. Je kan ook praten over een cultuur die gewenst is. Exact. En dat precies. Is iets anders dan alleen maar strafbare feiten beboeten. Exact. En dat is nu wel de weg die we nu aan bewandelen zijn. En dat is ook wel het verschil wat ik momenteel, of de switch die ik zie bij de club. Mm-hmm. Waarbij in het begin heel erg werd gepraat over strafbaarheid, gaan we nu echt veel meer kijken naar, joh, welk gedrag is wel acceptabel, welk gedrag is niet acceptabel. En hoe gaan we ervoor zorgen dat we een bepaald gedrag gaan bewerkstelligen. Mm-hmm. En over dat laatste, want daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om. Hoe ga je dat voor elkaar krijgen? Zijn daar ideeën over? Ja, daar zijn best wel ideeën over. En ik denk dat een heel groot deel op te vangen is met voldoende voorlichting, met voldoende educatie, waarom je bepaalde dingen niet gewenst als gewenst ziet. Ja. Dus joh, waarom vinden we het niet fijn als er continu wordt gescholden met homo? Waarom vinden we het niet fijn als er antisemitisme wordt gedaan of wordt geschreven op de tribune? En een ander deel is, denk ik, voor een club supporters die zich niet laten onderwijzen, zou je toch een keertje moeten gaan kijken naar hoe ga je het dan vervolgens handhaven en hoe ga je die mensen wel tot orde roepen. Dus, maar Paul, ik ben misschien cynisch hoor, maar je hebt het gezegd, een groot gedeelte zit in educatie. Veruit de meeste mensen weten toch wel dat je niet, ik ga het woord hier niet uitspraken, maar KK homo of KK jood moet roepen. Wat valt er te onderwijzen in deze? Nou, ik denk dat we wel bewust van moeten zijn dat, en daar ben ik stellig van overtuigd, dat sowieso 90% van de mensen die dat schreeuwen het echt niet homofoob is. En het ook niet op die manier bedoelt. En ze gooien het eruit, want ze zitten in een groep, zitten in een andere omgeving dat ze thuis zitten. En het is een beetje het macho gedrag wat je heel snel bij voetbal ziet. Precies, maar hier spreken we al 30 jaar over. Dus wat moet er dan gebeuren? Want dat weten ze bij de leiding van Feyenoord natuurlijk ook allemaal dit. Nee, kijk, als ik dan een heel klein beetje op mezelf mag betrekken. En dat is, ken ik denk ik twee mooie voorbeelden die ik heb gehoord sinds dat wij zijn opgericht. En eentje is van een vrouw die op een duur naar me toe kwam en die zei, joh, mijn zoontje deed met alle spreekwoorden mee. En wat ik er ook maar van zei, het was niet te stoppen. En hij bleef maar doorgaan, hij wilde niet luisteren. Maar sinds dat hij het verhaal van jullie heeft gehoord en heeft gezien, is hij daarmee gestopt, omdat hij in één keer bewust is geworden van, hey, het zijn ook gewoon mensen. Wat dus goed. Het is niet de vingertje wijzen, maar het is het verhaal vertellen waarom je dingen niet. En waar heeft hij dat dan gezien en gehoord, dat verhaal? Er was een documentaire van ons op de NPO, Roze Supporters. Dat ja, was ja. In april of in mei uitgezonden. Ja. En het mooiste was dat hij op de duur dus ook andere mensen aan een jasje ging trekken om te zeggen, joh, wat je nou aan het doen bent, waarom doe je dit nou? Dus dat geeft wel aan dat het verhaal vertellen vanuit onszelf, ja, en waarom we dingen niet prettig vinden, wel werkt in plaats van een vingertje wijzen en zeggen, jij mag dit niet. Ja, dit is een mooi hoopvol verhaal, een mooi voorbeeld. Nou ja, precies. Paul, jij bent al 21 jaar Feyenoorder en een gedeelte daarvan pas de laatste anderhalf jaar van de Roze Kameraden. Ben je inmiddels nog steeds vaak in het stadion te vinden? Ik ben minder vaak in de stadion te vinden dan ik hiervoor was. Dat moet ik eerlijk bekennen. Dus van het mooie succesjaar waar je eerder op aan refereerde, dat heb ik niet heel erg meegemaakt in de stadion in ieder geval. En waarom kom je er minder? Omdat ik me toch onveilig voel. Dat is ook een gevoel. Hè. Dat wil niet zeggen dat ik per se onveilig ben, maar ik voel me gewoon onveilig, gelet op alles wat er gebeurd is. Mm-hmm. En dat gaat er wel voor zorgen dat ik toch minder met een minder fijn gevoel richting een stadion ga. Dat is wel verdrietig. Ja. Voor zo'n grote fan. Ja, behoorlijk verdrietig, ja. Ja, dat zijn dingen die niet aan iemand toewenst, nee. Maar denk je wel eens van, had ik misschien twee keer moeten nadenken voordat ik die roze kameraden oprichtte? Want daarvoor wisten mensen niet dat je homo was. Had je dit gedoe niet? Precies, dus ik heb heel lang gedacht van, joh, weet je wel, tuurlijk heb ik die scheldwoorden ook al eerder gehoord. En dacht ik heel lang, joh, ben ik nou de persoon die er wat aan moet gaan doen? En uiteindelijk vond ik dat het eigenlijk de tijd wel rijp was voor mij om er wel wat aan te gaan doen. Om me daadwerkelijk daarvoor in te gaan zetten. En ook al zou ik er nog 100 keer over nadenken, zou ik nog 100 keer dezelfde keuze maken door wel met de roze kameraden te gaan beginnen. Ja, 100%. Waarom? Nou ja, als wij het niet doen, wie gaat dan voor deze groep strijden? En wie gaat er dan wel voor zorgen dat het beter wordt? Ja. Iemand moet het doen. Ja. Ja, nee, ja, je hebt helemaal gelijk. Ik vind het moedig van je. En ik ben blij dat je er zo over denkt. Dat je er geen spijt van hebt. Eventjes, je haalt het net al even aan. Laten we er niet te lang over praten, want iedereen kent het verhaal. The One Love Band. Dat was een heel gedoe. Uiteindelijk. Natuurlijk met de aanvoerder. Gucci, jij zou met hem een gesprek gaan voeren. Is dat gesprek er geweest? Dat gesprek is er niet geweest, nee. Ik heb wel aangeboden aan de club van, joh, we zouden heel graag met hem in gesprek willen. Om ook uit te leggen waarom het voor ons zo belangrijk is dat hij die band zou dragen. Maar dat gesprek is helaas niet geweest. Waarom niet? De reden volgens de club was dat hij uiteindelijk te veel op de agenda had staan en geen tijd had voor dit gesprek. Maar hij wilde eerder wel? Of? Dat vermoeden had ik wel, ja. Maar goed, daar is momenteel weinig aan te doen. En de uitnodiging vanuit ons richting de club en richting Spelen, die staat nog steeds. Dus. Zou je hem nog graag spreken? Absoluut. Ja, nee, absoluut. Want ik denk dat het alleen maar belangrijk is om met elkaar in gesprek te blijven. En dat het een beetje zonde is als we over en weer verwijten naar elkaar gaan gooien via de media. Maar denk ik dat het veel fijner is om elkaar in de ogen aan te kunnen kijken. Tja, ik hoop het. Ik hoop dat het ervan komt, Paul. Ik hoop het ook. Je voert een moedige strijd. En ik wens je daar heel veel succes bij. En ga je nog binnenkort wel na de winterstop weer naar een wedstrijd? Ik zou ongetwijfeld sowieso een paar keer gaan. Maar ik kijk echt wel af wat die risico's zijn per wedstrijd. Ja, misschien ook niet handig om dat op de radio aan te komen. Komt wel goed. Dankjewel. Paul van Dorst, een heel mooi succes voor jou toegewenst en voor Feyenoord. En lieve Feyenoorders, homo's zijn superleuk. Luister maar. Would be nice if I could touch your body. I know not everybody has got a body like you, but I gotta think twice before I give my heart away. And I know all the games you play because I play them too. Oh, but I need some time off from that emotion. Time to pick my heart up off the floor. Oh, ja,